Пераправіўшыся цераз Дняпро, Таццяна з палёгкай уздыхнула. Цяпер яна лічыла сябе ўжо дома. Радасць ахапіла яе. Яна першая выскачыла з лодкі і шпарка пайшла, баючыся глянуць назад, дзе застаўся 400-кіламетровы шлях яе, шлях нечалавечых пакут і смертэльнай небяспекі. Ёй не верылася, што яна, адзінокая бездапаможная дзяўчына, прайшла гэты шлях. Таццяна пачала яго на другі дзень вайны, калі фронт быў яшчэ ззаду, і цяпер ён апярэдзіў яе і быў дзесьці далёка на ўсходзе. Але дзе, яна не ведала. Больш 2 месяцаў ішла яна, і колькі разоў была на валаску ад смерці, колькі бомбаў выбухнула непадалёк ад яе, загубіўшы і пакалечыўшы сотні людзей, жанчын, дзяцей, старых. Сотні другіх людзей гітлераўцы расстралялі з кулямётаў і аўтаматаў. 2 тыдні яна прасядзела ў Калінкавічах у нямецкай камендатуры, і ўсё-такі ёй пашанцавала, як немногіх з тым, хто не змог уйсці ад гэтай страшнай навалы. Засталося ўсяго 20 кілометраў, і яна дома. А тут ужо кожная вёска, кожны паварот дарогі знаёмы ёй, бо многа разоў яна праходзіла тут, калі вучылася ў горадзе. Разам з ёю перабраліся цераз Дняпро 3 жанчыны і 2 юнакі. 2 жанчыны былі з груднымі дзецьмі, такія ж бежанцы, як і яна, але, ідучы разам, яна не спытала дагэтуль, куды ім ісці. І цяпер, па тым, як амаль усе яны ўздыхнулі, калі пачулі ад яе, што яна хутка будзе дома, Таццяна зразумела, што ісці ім яшчэ далёка і пашкадавала іх. Дарога ішла лесам. Лес быў малады, густы, пераважна асіннік і бярэзнік. Толькі дзе-нідзе над маладымі дрэвамі падымалі свае шырокія кашлатыя шапкі, старыя волаты дубы ці стромку ўзляталі ўгару, нібы хацелі дастаць сонца роўны, як струны сосны. Дзень быў сонечны, спякотны. Лес стаяў маўклівы і панура задумлівы. І вельмі хацелася забыцца ў гэтай цішыні сярод спакойных дрэў, што дзесьці лютуе вайна, што яна праходзіла сюдой, і вось у гэты адзін кароткі момант можа гінуць 1000 людзей. Таццяна намагалася адагнаць думкі аб вайне. Вось там, на павароце, мы адпачывалі з Лізай, калі ішлі дамоў, і нас дагналі хлопцы, Женька і гэты настаўнік, Кандыба. Калі гэта было? 2 гады ўжо. А дзе ж цяпер Ліза? Ці вярнулася яна дамоў, вось каб з ёй спаткацца? Успамінала мінулае і марыла яна. Але раптам мірную цішыню леса рассеклі кароткія стрэлы. Бежанцы ўздрыгнулі, насцярожыліся, стралялі ў баку ад дарогі гушчары бярэзніку. Палахліва паглядаючы гэты бок, людзі змоўклі і зашагалі хутчэй. Звычайна Таццяна ў апошнія дні не звяртала асаблівай увагі на такія адзіночныя стрэлы, але цяпер, калі да хаты заставалася некалькі кілометраў, спалохалася і яна. «Глядзіце!» – раптам прашаптаў адзін юнак. Усе павярнулі галовы туды, адкуль прагучылі стрэлы, і ўбачылі маладую жанчыну. Яна бегла на прасцяг да бежанцаў, тулячы да грудзей дзіця. Яе чорныя доўгія валасы былі распушчаны і паблытаны, лісце, павуцінні і хваёвыя іголкі заблыталіся ў іх. Вочы былі напоўнены жудасцю, сіняя сукенка разарвана ў некалькі месцах, ногі ў крыві, па абліччу не цяжка было пазнаць маладую яўрэйку. Дабегшы да людзей, яна ўпала перад імі на калені і працягнула дзіця. «Людзі добрыя, дарагія мае, ратуйце дзіця! Вазьміце сына майго, яны гоняцца за намі. Зараз яны забілі маці маю, дапамажыце. Яны заб'юць яго, ратуйце, даражэнькі. Бяжы, дачка, бяжы!» – зашаптала старая хрысцячы яўрэйку. «Бог з табою, ён дапаможа. Яны не дагоняць цябе. Бяжы, у гушчару, кусты, бяжы!» «О, не! Не, яны знойдуць, яны дагоняць нас, вось, чуйце іх галасы, ратуйце!» Жанчына задрыжэла, паімкнулася да людзей. Многа жудаснага бачыла Таццяна за два месяцы, але гэтае паляванне на маці з грудным дзіцем страшэнна ўзрушыла яе. Яна глянула ў вочы няшчаснай маці і працягнула рукі. «Давайце!» – сказала яна. «Родная моя, будь як маці яму!» Жанчына схапіла і пацалавала Таццяніны рукі. «Бацька яго, Барыс Каганскі, можа вернецца?» Але яна не скончыла, дзіка глянулася, згарнула хустку, якой было загорнута дзіця, і, узяўшы яе, як бяруць дзяцей, хутка пайшла па дарозе назад. Яна ішла роўным крокам, пільна ўзіраючыся ў лес. Анямелыя людзі глядзелі ёй след, як птушка, ахвяруючы сабой, пакутная маці адводзіла небяспеку ад свайго птушаняці. Яна схавалася за паваротам дарогі. Тады схамянуліся бежанцы. «Пойдзем», – сказала старая жанчына. «Хутчэй, адсюль!» І яны шпарка закрочылі далей. Таццяна асцярожна несла дзіця, якое моўчкі прытулілася да яе і глядзела назад, дзе засталася яго маці. «На, загарні яго», – сказала адна жанчына і, выцягнуўшы з кошыка прасціню, падала яе Таццяне. І раптам ззаду заляскалі стрэлы. Людзі ўздрыгнулі зноў, старая перахрысцілася: «Господі! Ратуй яе няшчасную і нас грэшных таксама!» Праз хвіліну насустрач ім вылецелі 5 матацыклістаў. Яны затармазілі матацыклы, і адзін з іх падбег да людзей. «Вэр страляй дорт?» – крыкнуў ён. Старая зразумела яго пытанне і адказала: «А гэта ж салдацікі вашы забаўляюцца, палююць на людзей!» «Ах! Забаўляет, палюет, очень гуд!» – засмеяўся немец, але же раптам нахмурыўся. «О, а ты хітры, русіш фрау! Дакумент!» Усе выцягнулі дакументы. Забіраючы іх, гітлеравец хацеў адгарнуць прасціню і паглядзець дзіця, але Таццяна смела адхіліла яго руку і спакойна сказала: «Дзіця хварэе брушным тыфам!» «А, тыфус?» Немец адхапіў руку, нібы апёкся, і не ўзяў яе дакумента. Астатнія дакументы ён сунуў у кішэню і ўскочыў на матацыкл са смехам, махнуўшы людзям рукою. «Пашоль!» Тое, што ён не забраў гэтыя нікому непатрэбныя паперкі, нікога не ўсхвалявала. Наадварот, усе з палёгкай уздыхнулі, бо адчулі, што галоўная небяспека мінулася. Тыя, што страляюць там ззаду, не пагоняцца за імі, і ўсе павярнулі галовы да Таццяны, і ў вачах іх засвяцілася захапленне дзяўчынай. «Смелая ты, дзеўка», – сказала старая. «А што ж ты будзеш рабіць з ім?» «Расціць, як сына свайго». «Ну, няхай Бог памагае табе за твой добры ўчынак», – адказала старая. Хутка дарогі іх разышліся, і жанчыны пайшлі далей па шляху, а Таццяна адна павярнула на прасёлачную лясную дарогу. Да роднай вёскі заставалася ўсяго 8 кілометраў, і яна не адчувала ўжо ні зморанасці, ні болі ў нагах, і думала яна ўжо не аб сабе, а аб гэтым маленькім чалавечку, якога асцярожна неўмела туліла да грудзей. «Ну, вось я і маці», – падумала яна і усміхнулася. «Маці! Сама яшчэ дзіця, але не, не, гэта ж маё дзіця роднае, і я павінна пераканаць усіх у гэтым, хай ніхто не ведае, пакуль нашы не вернуцца. Я год не была дома, і гэта мой сын, мой». Яна баязліва аглядалася, нібы баялася, каб хто-небудзь не падслухаў яе думкі. «А як же яго завуць?» – схамянулася яна праз некалькі хвілін. Няшчасная маці забыла паведаміць яго імя, і яна сказала толькі прозвішча і імя бацькі. «Як же яго назваць?» Доўга яна перабірала ў памяці розныя імёны, і ўсе яны чамусьці не падабаліся ёй. Ужо здавалася, больш і імён рускіх не было. А потым неяк выпадкова прашаптала: «Віктар, Віця, Віцінька», і радасна засмяялася. «Ты будзеш Віця, мой маленькі, запамятай гэта, сынок». У родную вёску Таццяна прыйшла адвячоркам на захадзе сонца. Выйшаўшы з лесу і ўбачыўшы знаёмыя хаты такімі, якімі яна бачыла іх на працягу ўсяго свайго свядомага жыцця, яна спачатку здзівілася, а потым так узрадавалася, што ажно нешта сціснула грудзі і слёзы закапалі з вачэй. Яна стаяла, глядзела на вёску, на свой сад, які выдзяляўся з усіх садоў, і плакала. Пасля ўсяго таго, што яна бачыла па дарозе, ёй здавалася, што нічога ўжо не мае свайго ранейшага мірнага выгляду, а ўсюды жудасныя сляды вайны. І раптам родная вёска. Такая ж, як заўсёды, і нічога навокал жудаснага няма. Такі ж лес, такое поле. І сонца, яно такое ж, і садзіцца яно там жа, як заўсёды ўлетку. Як жа не плакаць ад гэтага. Яе ўвагу прыцягнуў слуп пылу ў другім канцы вёскі каля рэчкі. Яна жахнулася, але зразумеўшы, што гэта вяртаецца з поля статак, яшчэ больш узрадавалася. Нічога яна так не любіла з самага дзяцінства, як гэтую пару летняга дня, калі па вуліцы пачынаюць ісці каровы, паднімаючы хмары пылу і напаўняючы паветра водарам лугоў і малака. І тое, што яна ўваходзіла ў родную вёску ў гэты час, так узрушыла яе, што яна расплакалася яшчэ мацней, па дзіцячаму размазваючы слёзы па запыленых шчаках кулаком. І разам з ёю заплакала дзіця. Тады яна схамянулася, заглянула яго смуглявы тварык і засмяялася. «А ты не плач, сыночак мой, не плач! Зараз мы дамоў прыйдзем. Каб не ісці вуліцай, дзе яна ведала, яе будуць сустракаць і распытваць, Таціна звернула са шляху на стежку і пайшла гародамі. Так, амаль нікім не заўважаная, яна прыйшла ў родны сад. Зайшоўшы за знаёмую агароджу, яна спынілася і лёгка ўздыхнула. Велізарная небяспека, якая балюча ціснула на сэрца апошнія кілометры, звалілася адразу. Стала надзвычайна лёгка, нават ногі перасталі балець. Яна прагна ўдыхала паветра, ёй здавалася, што каб ёй завязалі вочы і прывялі сюды, яна па адных гэтых асаблівых пахах пазнала б родны кут. Сад быў вялікі, лепшы ў вёсцы. Пад дрэвамі стаяла многа вулляў. За гэтым кустом па рэчкі Таціна ўбачыла схіленую постаць і адразу пазнала бацьку. «Тата!» – ледзь не крыкнула яна, але стрымалася і цішком падышла бліжэй, а потым шэптам паклікала. «Тата!» Бацька спалохана павернуўся і, убачыўшы яе, выпусціў з рук сетку і раму. «Таня! Ты!» Здзіўлены і радасна прашаптаў ён, а потым хутка наблізіўся, узяў за плечы, але не пацалаваў і пачаў моўчкі пільна ўглядацца ў яе схудзелы брудны твар. «Дачка мая! Дачка мая!» – некалькі разоў прашаптаў ён. «Колькі ж я думаў аб табе!» У вачах яго заблішчылі слёзы. «Ну, хадзем жа! Хадзем у хату!» І першы пайшоў па сцежцы да хаты. Таціна ішла за ім і думала: «А чаго ж ён не пытае аб дзіцяці?» Нават не зірнуў, але каля хлева ён спыніўся, павернуўся да яе і спытаў неяк абыякава: «А дзіця ж гэта чыё?» «Можа, прызнацца?» – бліснула думка. Ён так упэўнены, але не, ён не вытрымае, скажы мачысе, і будуць глядзець на яго як на чужое, ды яшчэ разнясуць. І яна зрабіла выгляд, што здзівілася яго пытанню. Маё? Тваё? Вочы бацькі расшырыліся. Як гэта тваё, адкуль? Яна апусціла вочы і усміхнулася. Ну вы ж ведаеце, тата, адкуль бяруцца дзеці. Ты не жартуй, дачушка. Ты ж год назад прыязджала, і нічога. А колькі ж яму? Ён нахіліўся над дзіцем, адгарнуўшы прасціню. Колькі яму? Вось над гэтым пытаннем яна і не падумала нават, і таму трохі разгубілася. Яму? Колькі яму, а вось 8 месяцаў яму. Я тады ўжо, а вы толькі не заўважылі. Карп Маеўскі доўга і вельмі пільна ўглядаўся ў твар дачкі, але яна не падымала вачэй, і ён адвярнуўся і сказаў ужо спакойна і разважліва. А колькі ж табе гадоў, дачушка? 19. І амаль год дзіцяці. Паспяшыла ты. Што ж ты нам не напісала? Саромілася. Была б мама, адказала Таццяна, і тут жа хітра бліснула вачыма. Вы ж мне таксама не напісалі. Людзі паведамілі. Я? Стары хутка адвярнуўся, але Таня заўважыла, як пачырванеў яго твар. Больш ён не сказаў ні слова і хутка пайшоў у двор. Адзінаццаць год прайшло, як памерла першая жонка Карпа, маці Таццяны. 9 год усімі паважаны ў вёсцы разважлівы пасечнік пражыў ціха, гадаваў дзяцей, вучыў іх, аддаў адну дачку замуж, а на 10 годзе здзівіў вяскоўцаў, надумаўся жаніцца на ўдаве. Палагея, так звалі ўдаву, мела не зусім чыстую рэпутацыю, апрача таго славілася сваёй сварлівасцю. Усіх вельмі здзівіла збліжэнне гэтых зусім розных і гадамі, і характарам людзей. Настроеная размовамі цётак, Таццяна рашуча запратэставала і аднойчы нагаварыла бацьку дзёрзкасцей. Ён моўчкі выслухаў усё і нічога не адказаў, але як толькі яна скончыла тэхнікум і выехала настаўнічаць у заходняй вобласці, ён ажаніўся з Палагеяй. Таццяне аб гэтым напісалі цёткі, сяброўкі, гэта абразіла яе, і яна доўга не пісала бацьку. Вось чаму Карп пачуў сябе вінаватым перад ёй і змаўчаў, толькі падумаў, а што я пытаю яе, стары дурань? Сам-то я зрабіў горш. Мачыха спаткала пачырку вельмі ласкава. Абняла, пацалавала. Таццяна, якая добра ведала, як злавалася Палагея на яе, калі яна перашкаджала жаніцьбе бацькі, здзівілася і пачала недаверліва адносіцца да яе ласкавасці. «Дык гэта ж унучак ужо ў мяне! Бачыш, Карп? Радасць якая!» – сыпала яна салодкімі словамі. «Ай-яй-яй, ну давай же мне яго!» Таня пільна сачыла за кожным яе рухам, калі яна купала і захутвала дзіця. У жыцці ёй не даводзілася яшчэ мець справу з дзецьмі такога ўзросту, а таму трэба было на першых кроках усяму вучыцца, каб далей беспамылкова іграць ролю маці. «Ой, цыганёначык мой!» – прыгаварвала Палагея, пяшчотна падкідваючы дзіця. «Які ж ён, Таня, смуглы ў цябе! Які кучаравы! Сапраўдны цыганёнак!» Хлапчук гудзеў і усміхаўся. «А колькі я мужу, Таня? 10 месяцаў ёсць?» – пытала Палагея. «Не, 8 месяц!» – адказала Таццяна. Толькі восьмы? А які ён ужо вялікі? Люблю дзяцей. Пакрыўдзіў мяне Бог не даў. Дзіця заплакала. О, естачкі захацеў. Так на, мама, пакармі яго. Таццяна ўздрыгнула і хвіліну разгублена глядзела на мачыху, а потым твар яе заліўся чырванню. Яна хутка ўзяла дзіця да сябе і сказала: «Я не кармлю яго». «Чаму?» – здзівілася Пелагея. «Боже мой, як жа цяжка маніць!» – падумала Таццяна. «Мабыць, я не вытрымаю». «У мяне няма малака, я захварыла ў дарозе», – хлусіла яна і сама дзівілася трапнасці сваёй хлусні. «Што ж ты не сказала мне?» «Ой, мама, мама, біць вас трэба такіх матак! Дзіця галодная, яна сядзіць і чырванее, як дзяўчынка. Пара ўжо кінуць саромецца, мілая мая. Соску яму трэба, ражок, соску. Дзе соска?» «І соскі няма». «Эх ты!» – завіхалася спрытная мачыха. «Пабягу да суседкі, пазычу свежага малачка». Таццяна зусім разгубілася. Аб многім яна думала ў дарозе, а вось аб самым галоўным і не падумала. Дурная абурылася яна на сябе. «Маці называецца». Цалюткі дзень дзіця было галоднае, як жа яно трывала, беднае. Бацька моўчкі стаяў каля печы і назіраў гэтую сцэну. І калі мачыха знікла, ён падышоў да збянтэжанай дачкі і, пяшчотна крануўшы за плячо, ціха сказаў: «Гэта ж не твоё дзіця, Таня». «Гэта маё». «Маё», – сказала ў роспачы яна, – «я ж сказала вам, што вам трэба яшчэ ад мяне? Я хворая зусім. Ці вінавата я, што ў мяне малака няма?» І яна горка заплакала. І бацька, не ведаючы, чым суцешыць яе, пачаў пяшчотна, як калісьці ў дзяцінстве, гладзіць па галаве.